زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا زلہ ٹک، نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 0300518829. شکریہ. شکرکم. ما مذبوحا، ما عام، ما کلمہ دی شرکیہ خودل تا اس زباس نکم دا سوٹی مائدی دی پارکی دا کہ جون جان تا باس کو خو لفظی باسو کا چه ما احلا عربو کی احلاس توی رفع صوت احل المعتمر بی تلبیہ اذا رفع صوت ہو حلال سکو میں تو حلال ولی وی لیان الناس یرفعون صوت اندرویتی ہی ہدایل کی زس اذا استحل السبیو سلی و غسلا چه ما شم پیداشی آواز اچت کی بیا مرشا نغسلو لور کا مزور بسیو کا جنازہ ہو کا الاستحلال رفع صوت بس وما وهلا هر هغه شی چې پاغي باندې غیر الله تقرب دی فارا نوم اوچت شي یو تقرب دی او یو احترام دی او یادا سوا چې یو احسان دی احسانن جائز دی تقربا ناروا دی لکه دا بریلانی دی دوی یو کتاب دی سنی بهشتي زیوال یو دا اشرف علی تانوی سب کتاب دی بهشتي زیوال نو دوی دغه په مقابله کې سنی را وخت کړل دی التش دای کر دی وای چې ته چرګونی سي ی مرغ کس کې له زبا کرتے ہو وای مولانا صاحب کې له مرغ زبا کرتے ہیں وای دا خو حلال شو اکی وای بابی جی کې له زبا کرتے نو مردا شو نا امیان وای واقعی دی مليان وګره باباګان سند لګي الک یو تقرب دی او یو احسان دی جندی باندې ته چر جندی حلال احسان دی او مړی پنوم یاد مړی تقرب دے پال چلا لے ال تک زان ورته مخ کې کئ ال تک احتیاج دے پر دې کې رزمه کې اسمان فرق دی خو صرف دې تقرب یاد سره ال تباس کو مال هم مالیا دیم باس دا مسله ګوره صورت انعام کې راغل دا مائده کې راغل دا نحل کې راغل دا طول زم کې دو ما اوحل لغیر الله به اصل صورت مائده کې دو ما اوحل به لغیر الله باقی دریو زیونو کی لغیر اللہ مقدم دے پا بیہی باندے او دلتا بیہی مقدم دے لغیر اللہ باندے دیر کسو نکتہ رہا چونکہ سورت بقرہ اصل دے اول سورت تا قرآن دے او دا بال پا دے تابیت ری لکا حمزہ چی دا تابیت تے پارازی اور محل دا باو دے حمزی او دا تضیف اغسوی جزی اول وی زکا دلتا کی دا بیہی اول راور لا زکا چی دلتا عمل بال اصل دے یا شکنا با داخلیگی لبار ازی لپا دا تابیت پشان دا حمزی او پشان دا تضغیف نو اس دا علامات یا تابیت دا خو پا اول دا جملی رازی لہذا بیهی دلتے مخیر آور اللہ تیک شوا او نور زینو که ما والمستقرہ مقدم کچل غیر اللہ دے تیک شوا الباو یدخلو الباو یجیل تابیت کل حمزت و تضغیفی او دغه محل خو اول کلامی لحاظ دل تبا مخک بی مخک راوړ او نور زین کی ماول مستقره چې لغیر الله د غیر راوړ خبر خلاص شو. الفرق الثانی بین آیات ثلاثه دې ذکرې فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم شو اعتماده واړو دلته فی مخمصتن غیر متجانف لاسم فإن الله غفور رحيم لا اسم علی پکې نشته ده. سورۃ انعام وګوره ۱۴۵ کې وګوره فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم البته فإن ربك غفور رحيم ده او سورۃ مائده کې فإن الله غفور رحيم ده او دلته ان الله غفور رحيم او دلته فلا اسم ده بل ذکر نشته په دې باندې ځان پوهه دلته فلا اسم ده بقره مائده کې فلا اسم نشته غیر متجانف الاسم ده خو فلا اسم نشته دلته فإنك ان الله غفور ده سورۃ مائده کې فإن ده او سورۃ انعام کې فإن ربك ده زکه سورۃ انعام کې ربک زکه ده چې سورۃ انعام په بیان د ربوبیت د باری تعالی شروع ده الحمدلله الذي جعل خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلق من طين الاخری الایا اگر چونکہ پہ اثبات تا ربوبیت تے فإن رب کہہ رہا ہو فمائدہ کی ان اللہ را رہے او فلا اسم نشتے دے دلتا فلا اسم دے ان اللہ غفورن دے ولی ذکر چدا اول آیت تے مارکہ چدل طرف دے اسمیت اشوا نو باقی سورتنو کی دے قید ضرورتو نو ذکر فلا اسم را نرا هذا هو الفرق بین آیات القرآنیہ راگ زمین تا خبر رہا اس فمن استر کے استرار پر دو قسم دے یو استرار کرہی دے کرہی دے توئی چھ ڈوڑے پرتا دا ستاب پل پخا ڈوڑے پرتا دا او خواک نظر دا غیر اللہ دے ایو سرے مشین در تونسی چھ خوری کنے وجنم دے دا استرار کرہی دے کہ تا نخوری نو وجنی دے اک خوری نو حرام دی المسئلت فی آزا سچے دے خورل جائز دی اباحت راغے او کتوی چیز نخورم نو گناہگار شوی زکا چی پا حالت تا استرار کی دے حرام سیز دا حرمت رفش او دے دربان مباش اما کلمہ دا توحید او کلمہ دا کفر آگی زی کی کتاب چاٹو پا کونی سا او اچی افلان را مدد شکنی وجنم دے او تا استقامت قلبی بان عمل اکا او دی نوی اطیع او جلی نتا شہید شوی زکر چی علتا که با کلمی دا کفر اباحت اس حال ما کی نراسی تو مسئلے پوشو ہے دیم استرار جوعی دی علکت گوڑے ملاوی گی نا بلکل سر بغید محرماتو نا اس دا استرار جوعی شو نو تم مستر شی خوراکتا نو اے اس بات خوری خو بقدر ما یسد الجوع چستا لگا اے مسن تو پا دو ڈوڑو مڑے گی نو دیوی ڈوڑے پینزم ایسا اخرا یا سلرم ایسا اخرا نو انشاءاللہ در ماخام پوری براوانش دانی چی ور تکین دی خوندی دی پوشی کنا زکر چی دل تکی دا مسلی یاد کدر دا ترجمه کن دا تفسیر نا سما دا داغو طریقه دا خوز سو کم یار زیم چه ارمان دی خدای پاک چه منگه طول مفسیریم شو کنا او پس سما دا ارمان دی تا دا تفسیر نخیم و دانسر مسلی نوڑ که او دا طالب انشاءاللہ فیده در که نو فمنستو را غیر باغی ولا آدن فلا اسمالی مانز اسکو ما فمن پس اغسوک چلا چار کرش خورلو دی محرماتو تا پا داس حال کی چی استرار کرہیوی یا جوعیوی غیر باغن چنیوی دی دا حد نا زیاد خورن کے حلال خودے تو بحیثو یسد الرم کا چنیوی دی دا حد نا زیاد خورن کے ولا عادن سمانا دا او نی دے دوبارہ راتن کے دیتا فلا اسمالے گناہ پی نشتے یو غیر باغن پہ دے حال کی چنی دے پائے کی خون لٹن کے استلزار دا سی ولا عادن اغا حد مبیحن زیاد خورن کے نی عادن دا عدوان ندے چادن دا عدوان نشی اگر حد چکم ورت اللہ جائز کرے دے دغی نزیات نخوری ٹھیک شو زما خیال دے چدا وقت لنگ دے نو دے عربی بان اتفاق کوم دا تفسیر دے ما سخا او دے ترجمی در تکم زان دے اولی کا ال تو بیا دا ترجمی نی غیر باغن غیر طالبها وو یجدو غیرها استاد توی چی دلتا خو حرام پراتی دی خواهد شمس آباد پا دی مور که حلال دوڑشتی اس با علتا دو میل سفر که علتا بزی دی حرام تبا نکینه غیر طالبها وو یجدو غیرها ولا عادن اے غیر متعدن ما حد لہو چکم مقدار مقرر دی دغین بزیاتا نخوری دائیو ترجمه شوا دیما غیر باغن غیر مستحل لها تو دے حال کے چھ حلال گنن کے نوی ولا آدن غیر متزود منہا چھ زال تخفت راوڑن کے نی دانے چال تو خوری بیائی خوردہ میں راوڑی دا ادا خوردہ اخرا غیر متزود چھ زال سر راوڑی امنا او غیر باغن چھ حلال گنن کے امنا حضرت وے کھاتے کھاتے اپنے آپ کو ملامت بھی کرے ہائے سوکم مردار ادا خمرمنو ہائے مردار خدا خمرمنو ہائے مردار خدا خمرمنو غیر مستحل لہا حلال بنا گانے ولا عادن اے غیر متزود منہا چی سادر کی بطری نہ چی راوڑی اے چی وی خرددہ مرددہ تا بنا راوڑی اے بلا مانز کوما غیر باغن اے غیر مجاوزن للقدر الذي احل منه چکم مقدار تا ته حلال دی دغه نه تجاوز نه کوي ولا عاد الا يقصر فيما ابيح له صرف دی پس بنزي سنور وګره کنا سلرګي سپان سواخ سنور سے ملاوی کی نه الله اکبر وقال سهل بن عبد الله دا سراج المنير لیکل دی غير باغن اي مفارق للجماعت ولا عاد مبتدئ مخالف للسنه عادی بدتی شو او غیر باغن نمرا اهل سنت جماعت خارج شو سمرقندی لکی غیر باغن اے غیر طالب للحرام ولا راض باكله ولا عاد ولا يعود الى اكله چې بل زمر پر سن راضی چې دلته کوم متی وشه تفسیر ماوردی لکی غیر باغن فی اكلها شهوتا وتلذذا خوری خوندان چهره زبردست دی پخ کری و پس روی پخ کری و مثال پا کدی رخا چولی و دا بناوی ولا عادن ای بی استیفائل کل الهت دی شبا چه خب دیز تدان رسه مثلا حال شوا نبی آفا ان اللہ ان اللہ غفور رحیم یا رب بہن کم دی وی نخ ملخ خامخ یو قسم ملخ دی لکه کارغه حلال دی پاگا کارغه یو خاص قسم دی دا کارغه ندی هدایه و گوره او کتاب و زبایه اگه سلور پیزه اگه ذکر کردی نور کتابونو یو خاص اگه تا کاغه وی و دارگی پا دی ملخانو کش پیشل یو ملخ دی چه دا وقت ندک دی دا مرا تینی دی آیت خلاصو مسلا برو کن خیر دی آیت خلاصو مسلا اصانه دا ساخیان دی ورطا مسلا حل شما والحمدللہ ان الذين يكتمون بشك اخلاق يكتمون چپټي ودلته حوالی زنور کو مذکر سبلو ان مسلم زواح ذبیحه وقصد بذبیحه تقرب الى غير الله صار مرتدا وذبیحه ذبیحه مرتد وبان من امرات ويجب القتل دا ان شاء الله تدرکين او دي زكي قرائب القران لكل دا حوالی ما ته ټول یاد دي الحمد لله زکه ما دي سرکار دي او دي اوس من یاد کر سو بډا شو سيادي گنا دا هغه زماني چما په پینډه کې چې درس کوم البته مشفق کال درس کړي او ما په طالبانو سره تکرار کوم او د شیخ دا حواله ما داس یاد الله کافی چې قران یاد دی و الحمدلله الله ها اوس کتابونه درته خیم بیا ته یاد وکنه یا ان الذين يكتمون بشك اخر چې پټ ایمان زلنا مان زلنا من الكتاب هغه حکم نه چلاره لګل د کتاب نه ویشترونا او دی غرکی بهی پسو د کتمان سمن قلیلا دنیا دولت سمن قلیلا دولت تا دنیا معمولی دیده کی جساسم لکل دی چه کتمان حق باندی پیسی آغستل حرام دی کتمان حق باندی پیسی آغستل حرام دی نو اظهار حق باندیم آغستل حرام دی سنگا که اسره در توی چه دا مسئله بیانکا زنو پیدر در کو نو دا حرام دی که اوسره وی چې دا مسله مبیانوا او زر په در کو نم حرام دي اظهار حق لله دي تشا لال المال او کتمان حق حرام دي کې کتمان او اظهار دوار دي وز دي پاره حرام دي جساس لکی احکام القران د کیا الحراس لکل دي خاجه ولائک داخل چدی ما یا کنن قری فی بطن پخپل خیٹو کے الا النار مگر اور اور خو نہ خوری سو خوری حرام خوری خدا حرام سبب د نار دے نو سبب پری خود مسبب بیان کا گویا کہ د اور اگر سکرٹی دی چخلی تا چی ولا یکلمهم اللہ اللہ بک کلام در رحمت ہونا کی دی سرا اے اس بدی مان اکتفا کو ما زکد لا یکن نفیدا او سورۃ المؤمنون کی راضی اخسؤ فیها ولا تکلمون حضرت صافات کرا دی وقفوهم انو مسئولون ما لکم لا تناصرون خبر خوشتے ندلتن مراد دا کلام دے چرا کلام در رحمت دے لا یکلمهم اللہ اللہ با کلام در رحمت انکی دیسرا پا قیامت کے ولا یزکیهم اللہ با نپاکی دیل دا گناہ انونا سمرقندی وی ولا یزکیهم الله بتزکیو نکی اے الله بخو نو وی دویتا بلکہ اللہ کو دیوان غصی ولو مذاب علیم اولائک اللذین دا خلق دے اشترو الضلالا دی غور کردے گمراہی پیدایت ولذاب غور کردے عذاب بالمغفرتی ببدل دا بخنے کی علک عذاب سبب دا شرک دے نو دا شرک دا شرک چیرے سبب دا عذاب دے ذکر دا عذاب شر مراتن شرک شر اور ایمان سبب دا مغفرت دے ذکر دا مغفرت شر مراتن ایمان شر مانا ورکر دا گمراہی پہ ہدایت اور عذاب یعنی شرک بالمغفرتی پہ ایمان فما اصبرهم دا استفام للتوبیخ دے فما اصبرهم او مفسر لکی کہ دی کی اشارت دا مشرک خمکتا حماقت تا مکلتوبتا فما اصبر کی توبیخ دے فما اصبرهم چا ضرور کرل دوی فما اصبرهم چا ضرور کرل دوی علن نار پہ اور باندے وما اصبرهم اجرهم چا زر اور کړ دی پور الک دا شرخ اور دی نو په دی اور چا زر اور کړی چې دا اور ته دلاسه چولې دی یا مزاحظ کا فما اصبرهم على عمل النار فما اصبرهم على عمل النار نو چا زر اور کړ دی په عمل د اور سره ذالک دا مذکور بان الله علت او دی متعلق مقدر کا ذالک البیان لتستیقنو دا بیان میں درت اوکے چت یقین اوکے بیان اللہ نزل کتاب بالحق اللہ را لگلے دی کتاب حق سرا وین نزین اختلفو او بشک آخر چی اختلافی فل کتاب پا معنیو دا کتاب کے فل کتاب اے پا تاویل دا کتاب کے اختلاف کی معنیو دا کتاب تبدیل اور تحریف کی لک خازن لکل دی لفی شقاق بعید دی پا گمراہی کی دی فرمگویل شقاق پا قرآن کی درے زیرہ غل دے درے معنو سرا شقاق عداوت شقاق ظلالت شقاق مخالفت دلتا ظلالت دے شقاق پا گمراہی کی دی دا سی گمراہی بعید چی دا حق نہ دیر لرے دا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين دیزینا دا سورت قسم ثالث شروع کی گی او دا قسم ثالث تر آغا آیت نمبر 254 پورے ولیکن اللہ یفعل ما یرید دی آخرہ پوری یفعل ما یرید پوری دا قسم ثالث دی سورت بقرہ دی مضمون پہ اعتبار سرا دی کی مسئلہ دا جہاد فی سبیل اللہ بیانی گی قسم ثالث دی سورت البقرہ مضمون دی الجہاد فی سبیل اللہ بیا با 255 نا تر آخر پوری قسم رابع الانفاق فی سبیل اللہ اس دا قسم ثالث تفصیل کو اعتبار دا تقسیم الی الابواب دا قسم ثالث چلے تو دے پا سلور و بابونو بانے مشتمل دے باب اول تر آیت 195 آخر پوری ان اللہ یحب المحسنین دیر پوری دی سورت یعنی دا قسم ثالث باب اول دے او پا دی قسم ثالث باب اول کې سلور مسلې بیانېږي. یو مسله تهذیب الاخلاق چاغه په دې رومبي آیت کې دي. دویمه مسله هغه احکام اربع لتدبیر المملکت، احکام اربع لتدبیر المملکت د ملک اصلاح لپاره سلور مسلې: اجرا د قانون قصاص، تقسیم د مال په قانون شرعي، اور حکم د صوم، اور اجتناب د اکل حرام. نه سلور مسلې دي. دا دوشوی. دریمه مسله اعلان جهاد وقاتلوا فی سبیل اللہ سرا، آیت نمبر 190، اعلان جهاد مع العلل ومع الغایا. بیا سمسائل دی چې متعلق د جهاد دی. آخر کې وانفقوا فی سبیل اللہ، بیا امر بالانفاق دی. تر اتم الحج والعمرة لله، تر دیز پوری بیان دا مسائل ارباو دے. مسئلہ اولا تہذیب الاخلاق، مسئلہ ثانیہ تہذیب المملکت، ثالث الجہاد، اور رابع الانفاق. ٹھیک شوا؟ دا سلور مسئلے باب اول کی دا قسم ثالث بیانی گی. بیا بدویم باب دریم، یعنی دا قسم ثالث دے، دا پسلور بابونو مشتمل دے. صرف دا اول باب میں دلتا دا قسم ثالث بیان کا چھ مشتمل پا مسائل ارباغ دے. اول آیت لیس البر ان تولو جوہکم، دیتوئی مسائل لتہذیب الاخلاق، دا یو جامع آیت تے پہ بیان دا ذکر دا ایمانیاتو. حتیٰ کہ امام خطیب شربینی سراج المنیر والا خطیب شربینی لکھی چھ حاضل آیت منحصرتن فی سلاست اشیائن، دا مس آیت منحصر دے پدریو مسئلو کی: صحت الاعتقاد وحسن المعاشرہ وتہذیب النفس. صحت اعتقاد، حسن معاشرہ اور تہذیب نفس دی یو آیت کی دا مسئلے ذکر کی. ایمانیات چاہے تو صحت العقیدہ ہوئی، بیا حسن معاشرہ وات المال علی حبہ، بیا تہذیب النفس وقام الصلاة وآت الزکاة. دا دری مسلو بانی دارن بے آیت منحصر دے، او دا جامع آیت تے پا تفصیل دا ایمانیاتو کے. لیسل برا ندنی کی انت ولو جواکم چوارو ایتاسو مخون اخبل قبل المشرقی پا طرف دا مشرق، والمغربی او دا مغرب. مانس مخیات کے منگے ویلو چل اللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب خود یو اللہ دے. اینما تولو فسم وجہ اللہ، دلتا دی آت مقصد اور مرام زماد شیخ پنیز دالے چلے سل بران تولو نیکی نددا چمخ مشرق توار یا مغرب تا. سمانا علک نفس نیکی صرف یو جہاد کے دا جہاتنا ندا، ولیکن البر من آمن، اصل نیکی اجابت تا حکم اللہ دے. بس اجابت تا حکم اللہ دے. اس بیت اللہ قبلہ اگر وقت کے قبلہ چھ حکم دا اللہ ہو، چھ کلم منسوخ شوا بیت المقدس چھ نو التا کی بیا تعظیم پا جہاد تا بیت المقدس ہو، اگر منسوخ شو بیا بیت اللہ شو نو اصل تعظیم فی اجابت حکم اللہ لا فی جہت من الجہات ولیکن البر لیکن نیکی چلا من دا چا دا من باللہ چی مانو لی پاللہ دا اس بیان دا ایمانیات دے او دیدے کہ اگر خبر مشہوری خبری دی چی دا بر خو وصف دے اور من آمن ذات مال وصف دے او پا دی صورت کی حمل دا ذات مال وصف راغل دے پا صرف وصف باندی او دا مناسب ندی او مناسب دی چی قرآن کی راغل دی جواب دادی علماء لکی چی ولیکن البر من آمن نمخ کی بر مقدر دے ولیکن البر بر من آمن محمد صحیح یا دا بر نمخ کی زا مقدر کے ولیکن زل بر من آمن باللہ محمد المسیح ولیکن البر لیکن خاوندنی کے اس ترجمہ شد زل بر مانا شو لیکن خاوندنی کے حالا سوک دے چی مان روڑی پا اللہ و پا آخرت یا ولیکن البر نیکی کاملا اسموانکم ولیکن البر لیکن بر کامل نیکی کاملا من دا غا چاد چی مانری پا اللہ او پا آخرت والملائکتی او پا فرشتو والکتابی داللہ پا کتابنو والنبی جین اور انبیاء علیہ السلام پٹولو پیغمبرانو باندی ایمان باللہ چی سنگا مقتضاد توحید دا والیوم الاخر وجود باز بعد الموت حساب و کتاب تفصیل والملائکہ چه مخلوق د الله دے منزاد صفات انوسیت او د ذکوریت نہ دے اطلاق د ذکور چه پیشوے دے او دا اکرامن شوے دے او دا مخلوق من نور من النور دی تشوا او تمام عادات او ضروریات د خلقنا یعنی انس جننا مستثنا دی ای کی اس خواہشات نفسانیہ نشترے والکتاب یو ایمان را اوڑی پا کتاب باندے مراد دا کتاب نا جنس دے و تمام کتب اسمانیہ منی اجمالن اور ایمان پا قرآن کریم باندے بتفصیلا من حیث انہو من اللہ تعالی اور من حیث انہو واجب العمل وواجب الاطاعت وواجب التصدیق بجمیل احکام والنبیین او ایمان راوڑی پا پیغمبرانو باندے چو طول انبیاء دا اللہ چی سمر دی دا طول برحق دی دا ایمانیات شو او دیتو سیحت الاعتقاد و آت المال اس دا حسن معاشری احکامات شو روشن و آت المالا اور ورکی مالا علا حبی علا پا ماند ماسرشی سردا محبت تمالنا مال ورته محبوب دی او بیا ور کوي لکه سمرقندی ذکر کوي علا حبه اے علا شهوته و جوعه سردا جوع او د شهوتنا شهوت دلته معنا چاحت خواهش دی سرد دین چې د مال ضرورت ورته شته او سرد دین چې خپل محبوب مال دی هم ور کوي او دا کمال دی کنه چې دو ډوډۍ در سخی او نیمه بل لور کې دا کمال دی او چې ته یا یو بل لور کې دا کمال دی او چې ته درې ډوډۍ یا په دوه مړیږي او یره دا یو خاصم فالتو کیږي بیا سړیږي زواره کا ته ټیک د ثواب خو دی والا حب دی ستاغه ته ضرورت نشته دی هغه تا نه فالتو زیاتی دا او چې زیات فالتو نیوي او ستاور ته خواهش وي ورکه دا کمال دی بل معنا وات مال اور کی مال الا حبی سر زمین د مال نا په مال ډیر محبوب دی هغه مال محبوب اومده مال دی دا نه چې رضیشی د خپل په نامه دی شي زوید قربا مصارف رشتہ دارانو ته یتیمانو مسکینانو ته یتیم ار هغه چاته وي چې دغه په سر باندې چالاس نی بلاری مړی آیته یتیم وي او د یتم اطلاق تر بلوغه پوری کیږي لیسل یتم بعد البلوغه چې ماشوم ځوان شي بیا هغه ته یتیم نشي ویلې والمساکین مسکین وابن السبیل او مسافر دلاره وابن السبیل مسافر دلاره طالب العلم دے مجاہد دے غازی دے تیشوا حجی سیب دے لارے کے تے پیسی اوشو کے دے تبلیغی سیب دے تبلیغ لروان دے پیسی ختم شے دا ٹول پو ابن السبیل کے داخل دی او دا ابن السبیل با اچھتا ہے او دا یوسری پا کپرائے با نیگ دے دام تحریف دے وابن السبیل مسافر دلارے هر هغه څوک چې د الله په لار روان دي ټول کې لوی طالب العلم دي سیاحت او مد طلب د علم دي حدیث کې راځي خيركم من تعلم القرانه ټول کې دا مخ کې طالب دي دغه وجه چې تعلم کې استاد یې رسو کړ دی او شاګرد یې مخ کې کړ دی والله هو استاد او تعلم کې شاګرد دي اته تقدیم د تعلم په علم د حق دي چې مشقت په علم کې زیات دي اگر چې استاد وو مشقت کوي او استاد مشقت دمر نه دی لکه د طالب استاد خو بیا په کور کې ناش دي طالب ورته کور فریخي او ابن السبیل مسافر دلاره الله په لار کې وتله وته پیجنې وي خدای په لار کې وزا ته وتله د خدای په لار کې کې نه بیا هم تحصیل د حاصل کې داخله د تاسو الکه د خدای په لار کې وتله طالب دی تبلیغی دے مجاہد دے غازی دے حجی سے دے بلکہ عمومیت دے حتیٰ کہ یو سرے دے چاپمینس کے مصلحت تا روان دے آغا پینڈے کی جگڑا شیوی دے دے التسلح لروان دے دے وہ ابن السبیل کے داخل دے چاہتا دعوت ورکی وہ ابن السبیل کے داخل دے آغا سفر چی داغی سبب حصول دے اللہ رضا دا وہ ابن السبیل کسے کی باشد والسائلين او سوالگر هغه سوچ سوال کی خپل ضرورت ته تپیش کی او فرقاب او پزادونو د غاړه کی غاړه مکاتب دی یا غاړه چ دی مدیون دی قرضدار دی قرضه ایله قرضه خلاص کا یا مکاتب دی آزاد کا اسیر دی آزاد کا دغه زمانه اسیران هغه اسیر چې واقعي په مقصد د دین باندې واقام الصلاه نو درې مسلې شو اوس تهذیب النفس سیادت عقیدی شو اسلام معاشره او شو تهذیب النفس واقام الصلاه اور ادا کی مزنا وات زکات اور کی زکات مال نشي ګوت په وجه سمشي د مخه نشه دلته بل مګامه پرېږده مخکراج دی باندې کېنه بل مګامه پرېږده خپل مرزه راضی په خپل مرزه پاس ګوره کا واقام الصلات تعذیب نفس واقام الصلات ادا کی مزا وات زکات ورکوي زکات والموفون بعدهم اور موفون ایفان ادا ایفام انکل کواله پورا کول والموفون بعدهم او پرواله کی په خپل وادو ازادو جوادیو کی او دا عام دی وعد فی ما بینک و بین اللہ توحید دے وعد فی ما بینک و بین النبی اتباع سنت تا عاد فی ما بینک و بین الانسان و بین عبد و بین جمیل خلق اگر چی دا معاملات وعدی دی والصابرین اگر منکرین او ملحدین دا قرآن اگر دی زبان اعتراض کی چی سیاق اور سباق و داسی و چی دا مغفو پکارو لکه والموفونا والصابرون فکار او دلتا والصابرین ناغل دے دا خو اعراب سنی مخالف دا اعراب دے نو دلتا خو صابرون فکارو نو علماء دا غیر جواب ورکی بعضی علماء دلتا دا لکی یو روایت تے خوزو پاقیبا صورت نساء کے باز کوم حضرت عثمان نچا تپوسو کچھ والصابرین کو ٹھیک نہ دے پہ اعراب لحاظ سرا والصابرون پکار دے لہذا من لحن الکاتب دا خود کاتب غلطی دا اور اس تو با عرب راش نائی بسمک خدا خبر غلط دا اور صحیح نہ دا روایت مجروح دے اور نہایت کمزور دے ازب سورت النساء په یو آیت کې باس کوم ان شاء الله. دا و صابرین منسوب دي او د دین ناسب مقدر دي چې و ام ده خود نو منسوبیت بنا بر مدح ده و صابرین و ام ده الصابرین. او حضرت مرحوم به فرمایل چې کلام مستقل ک لوجد مدح ده صبر نا او چونکی دا جهاد دی دا د مزنه ګران دی جهاد د مزنه ګران دی او جهاد د مال خرچ کول نم ګران دی. حضرت په صرف نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ وقت پہ جہاد بھی ضروری ہے. تیشوا نو صرف دانی چی جہاد شروع دیا تو ایز مزکوما او بس دانا لڈیر دی نا جہاد ممکہ نو امدہ الصابرین الصابرین منصوب فعل مقدرہ اے امدہ و امدہ الصابرین او مدھکم دا چاہ چی صبر کون کی دی فی الباس آئے وقت سخت لگو و الزرائی وقت تکلیفنو زرع عام دے از زرع زرر بدنی زرر مالی وحین الباس اپ وقت دا لکوالی دا جنگ چو جنگ مضبوط شی اولائکا دا صفات مذکورا والا اللذین صدقو دا خلق دی صدقو چو دوی رشتینی دی پا ایمان اخپل یا صدقو رشتنی دی پا طلب دا برگی اولائکم المتقون او دغا کسان دی المتقون عن الكفر وان سائر الرزائل داغ دی چزان بچ کن کی دی دا کفرنا وسائر الرزائل او باقی رزائل کاروننا ادا کامل مؤمنان دی اخلاش او دا ات نہایت تفصیلی دی دا ایمانیاتو پا اجتماع باندی یا ایو اللذین آمنو دیم مسئلہ شروع شوا کم مسئلہ چه متعلق بتدبیر المملکت سیاست مدنی وردوئی دا شاول اللہ سے اصول تفسیر پر اصطلاح کے سیاست مدنی او سیاست مدنی لپارا سلور مسئلی دی اول اجرا دا قانون قصاص بس گوره دلتن دیده آت حل دی پارا لقوان مختصر تقریر ضروری دی مقصود دا قرآن او دا دین اسلام عادل دی نکتہ یاد شو مقصود دا دین اسلام عادل دی هر حقدار تا دیغی حق سپارل دا دا اسلام بنیادی مقصد دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کے یہود و نصارا دی یہود کی قصاص وہ لیکن عدل پکینو ٹھیک شو اور نصاراؤں کے قصاص نو صرف عفو یہود ای کی قصاص وہ عدل نو نصاراو کے قصاص نو عفوا فقط بس معاف کے خلاص شو. زمانی جاہلیت عربو کے اغیم پر دستور سابق عمل کاو لیکن نہایت غلو طریقے سرا مانس کہ یو امیر سرے حغی بسو غریب او جا نو خلق بیچ معاف دے امیر با قاتلو مقتل با غریبو نو خلق بیچ معاف دے لوی سڑے دے اور کچر قاتل با غریبو مقتول با امیرو نو خلق بیو گرد دے غریب سڑی دا امیر وجل دے دے سرد دی دا خاندان نا دو درے نورم علال کئے نورم مر گئے سبوش رہے زندہ خبر آلا سرد الحر تقابل دے پار دا خبر اکم یہودو کی قصاص و عفا نوا نصاراو کی عفا و قصاص نو عربو کی چونکہ بدستور سابق اغیر اوان بو نو علتا کی مساوات قطعا نو امیر قاتل آپ آفا کرے شا اور غریب مقتول دا غریب قاتل چبو نو هغه غریب قاتل هغه په زیبا د رسلور او اجلشن قاتل به امیرو نو خلق به معاف ده خو چې قاتل به غریب او مقتول به امیرو د مقتول امیر په ځای باندې د قاتل غریب خاندان نه با درې سلور بلکې دین هم سو امر کړ مساوات نه کوي کنه قران کریم مساوات ورته کې قاتل امیر دی او کې غریب دی خو چې قاتل یو دی ته د مقتول په ځای به یو قاتل وجل کیږي سو ان کنه امیر او غریبا امیر دی او کې غریب دی کچھ قاتل یو دی نو یو بوجھ لکی گی او کہ قاتلان دو دی نو دو بوجھ لکی گی دارنگی یو مقتول پا زیبان دی چھ قاتل یو وی نو یو بوجھ لکی گی نو ہاں مقتول یو دی اور قاتلینی گن دی تو دی یو مقتول پا زیبان ٹو قاتلان بوجھ لکی گی حتیٰ کہ علماء ذکر کی لو اجتمع آل القرية على قتل رجل واحد قتلوا کہ یو آلی محلہ او یو کلے دی یو سری پا قتل جمشی نارتول آل قرية بوجھ لکی گی اتفاقی مسئلہ دا حسامی لکھا دا استاذ حسامی نخواہ جانب صغیر حسامی امام محمد صاحب کتاب دا اگر دا مسئل لکھا دا لو ان آل القرية جمعو على قتل رجل واحد پوشی کنا نو یو محلی والا اتفاقا یو سره وجنی نو دی یو مقتول پده بطول قاتلان وجل کی لیکن سبا دا غصی نی کنا مقتول یو دی قاتلان شپگاتی مثلی معنی پوشوئے نو اسلام یعنی قرآن مساوات راویستا احکمیو الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا سمان شوان کہ قاتل حر دے مقتول حر دے امیر او دا غریب لحاظ نشتے دے خو قاتل یو دے مقتول یو دے یو پا یو ٹھیک شو عابد پا عابد انسا پا انسا بانے خبر اخلاص شو دا سرے میں شان نزول دا تو بیان کا اوز ترجمہ کم پا دی کی اشکالات تھی خو لگوان اشکالات اول دا تو اغم بین مسلک دا احناف دا دے کہ قاتل حر حر اولگی عبد قتل کی حر اولگی عبد قتل کی و دے عبد مقتول پا زیبان دے دا حر قاتل نبا قصاص اغسطے کی گی پوشوئے عبد مقتول پا زیبان دے دا حر قاتل نبا قصاص اغسطے کی گی امام شافعی سے بیچ نہ باغستے کی گئی بلا مسئلہ حر قاتل دے مقتول انسا دا نو منگم ویو چی دا قاتل حر دے مقتول انسا دا زنان دا نو زنانی مقتولی پزے باندے با دا حر قاتل نا قصاص اغسطے کی گئی سڑے با پخزی وشتے کی گئی خدا پسری وشتے کی دا پختو ترجمہ در تو سڑے پزید خزی او خزا پزید سڑی چه قاتل مقتول وی وجل کی گی با تیشوان امام شافی سے منصر پدی کے متفق تھے دین تا خبرانا دا حر قاتل دے حر مقتول دے دیکھ اس اختلاف نشت دے حر مقتول پزید باندے حر قاتل با قصاص کی گی تیشوان اے حر قاتل دے مقتول عبد دے زوی مسلک دا دے چاپ دے مقتول پہ زیبا دا حر قاتل نا قصاص اغسطے کی گی حر قاتل دے مقتول انسا دا دا مقتولی انسا پہ زی حر قاتل نا با قصاص اغسطے کی گی حاصل اس شو حر با قتلول شی پس مقابلہ دا عبد حر با قتلول شی پس مقابلہ دا انسا کلچ دے قاتل وی ٹھیک شو لازم مسلک امام شافعی سے فرمائے حر قاتل اور حر مقتول بھی قصاص جاری کی گئی با قاتل حر دے مقتول عبد دے بینوما قصاص نشتر ہے البتہ کہ قاتل حر دے مقتول انسا دا نبیا قصاص شته دي تیشوا مسله دې ذکره ها چې مسله دې ذکره ادم بقره چې دا د ټول فقرا اوس ترجمه کومه او دې ترجمې یعنی بظاهر دا آیت مبارک د دې دواړو مسلکو خلاف روان دي کله خدا سي وي خو زبرداسي ما چې بظاهر دا مسالک والا د قران ظاهر نه خلاف روان دي لکه قران کې الحر بالحر دی تقابل دی حر په حر وجنه عبد په عبد وجنه خذ په خذ وجنه معلومه شو چې حر په زید عبد نه او حر په زید انسا نه لکه عبد په زید انسا نه تاسو پوښوي بظاهر تقابل دی او دې تقابل معلومیږي چې حر په زید انسا بنو وجل کیږي نو کې یو سری خذ وجلا نو دې به معاف کړئ د خزی مقتولی په ځای باندې ناګنن نو قصاص نه لسته کیږي ځکه ان حر بالحر والاب بالاب والمصابل تقابل راغی نو بظاهر ائمو تحقیق د آیت نه خلاف روان دي ګوره ورته اول ترجمه کومه یا ایو الذین آمنو ای ایمانوالو کتب علیکم القصاص فرض کړی شو دی په تاسو باندې جاری کول د قصاص فی القتل او بارد مقتولانو کې معنی یاد وای الحر بالحر عام ترجمه آزاد وجنه په بدل د آزاد والعبد بالعبد او غلام وجنه په بدل د غلام والانسا بالانسا اور وجنه خذا په بدل د خذی اس دی ترجمه نا مفهوم الی الذهن سشر تقابل راوی خور پا بدل دا خور وجنه معلوم شوا چه خور با پا بدل دا عبد نا وجنه اور عبد با پا بدل دا خور نا وجنه والنسا بالنسا چه تقابل راوی نو خز وجنه پا بدل دا خزی نو سره با پزید خزی نا وجنه او خز با پزید سری نا وجنه دا دا قرآن ظاهر نا مصطفیق الی الذهن شر پوش لے پدی اوز بس جواب کو امام شافی سے مسلک دیاد دے اغوی حر پزید عبد نو وجلے کی گی نو الحر بالحر والعبد بالعبد تقابل پخبل مفهوم مان معتبر دے حر پزید عبد نش وجلے عبد پزید حر نو وجلے کی گی لہذا تقابل پخبل زید درست دے البت امام شافی سے وی چه حر پزید انسا اور انسا پزید حر وجل کی گی ناغوی دیدی آیت دا دریم ایسا الانسا والانسا بالانسا دا منسوخ دا پا حدیث سرا او حدیث کی رازی المسلمون تتکافو دماؤهم مسلمانان چی دی دیدی وینا طول مساوی دا برابر خبر چگر رجال دی او چگر نسا دی ناری ندی او که زنان دی مساوات تی پوینا کی لیاز الانسا بالانسا دا آیت حصہ منسوخ بالحدیث دا المسلمون تتکافو دماؤهم دا مسلمانان وینا مساوی دا امام شافعی سے غزان خلاص دا لا اگر دولا گولا کیا ناست ایک شو اگر ایچی بس المسا بالمسا دا منسوخ دا و خبر ما تکران شو دل دا خود تقابل دے اللہ اللہ یہ واقعی دا بزرگان دیر لوی عالمانو ہے اپو قرآن دیر خط پیدا ستا مسلک سر حنفی چه سڑے حر پزید عبد قصاص کی گی با عبد پزید حر بم قصاص کی گی حر پزید انسا انسا پزید حر بم قصاص کی گی اس منگوئی چه دا نکی گی دا کمزن ثابت تھی جوابون توقع دا امام شفیع سے انسا بنسا حدیث را منسوخ شوا براس دیکھ شوان او دا حر او دا عبد پر میں اس کے تقابل با دستور موجود دے جواب اول دا نقصاص کے دل دا حر پا زید عبد اور عبد پا زید حر نقصاص کے دل دا انسا پا زید حر او حر پا زید انسا چرتنا ثابت تی وی مفہوم مخالفنا جواب مفہوم مخالف اثبات احکام کے معتبر نوے امام نصفی ویلی دی سیاسو دن مفہوم مخالف لرا اثبات تا احکامو کی اعتبار نشته ده لہذا دا نو قصاص کے دل دا حر پزے دا غنسا دا آیت مفہوم مخالف دی اور مفہوم مخالف پا اثبات تا حکمونو کی معتبر نده. شاول اللہ سے پا فوز الكبیر کی لکی چه مفہوم مخالف حصر دی پارا ثابتو لشی لیکن اثبات تا احکامو کی مفہوم مخالف معتبر نده. لہذا منگوی چه حر بالحر نوجل مفی مخالف ندی اگر معتبر ندی لہذا حر بالانسا انسا بالحر حر بالعبد عبد بالحر دا وجل کیجی با او کتو چه نا دا اگر مفی مخالف دے اور اگر اعتبار مشتا ہے. جوابش دیم جواب الحر بالحر کی چکم تقابل دے دیم جواب الحر بالحر کی چکم تقابل دے دا تقابل لپار دا مساوات او تعین دے بس دا یاد کہے دا الحر بالحر اور عبد بالعبد انسا بالانسا دے کی چکم دا تقابل ذکر دے نو مقصود دے سرا تعین دا قاتل دے اور مساوات فی اجراء القصاص دے چسنگ دا قرآن طریقہ دا زجر کی اور رد کی پزمانی دے جاہلیت اصولو باندے نو مقصود تعین دے مانا بس شیخ قرآن بکولا الحر بالحر وجن اقا حر فبدد حر کی خودے کہتا وجن اقا حر فبدد حر کی اسو سے تعین دا قاتل شا دا سرے لگے دلو دیکھو مالدار دے یا دے مولا دے یا دے بودا دے ٹھیک شا دے لگے دل دے دا سرے وجہ اس قاضی دی دانوی چی دیکھو بڑا دے زبد دی زوی وجنما یا دیکھو مولا دے زبد دی شاگرد وجنما ٹھیک شوا او یا بدنی رشتہ دار وجن بڑا لت تکلیف ورکل خندی ٹھیک شوا اللہ الحر بالحر دق آزاد قاتل بپزیدہ مقتول وجنے برابر خبر دا چی دے امیر دے کہ دے غریب دے کہ دے زوان دے کہ دے بڑا دے کہ دے ناری نہ دے کہ دے زنان دا ہر سوچے الحر دا الحر لپاد تعیم دے لا لتقابل مثلا شو زمانی جاہلیت کے بقتل یوک عرب اقیل میں چھٹی ورکا او بل سرے بے وجہ وہ سن دا صدقا زمفر پاکستان کی جدا علماء خلق وجہ نکانا دوی یو سو کسا ڈب ہونیوی وی دادے دادے دادے کسا ڈب آو کسا ڈب وجہ نی وی منگا عدل جاری کرا او چې چا قتلونه کړی هغه دغه سي آزاد کړي الحر بالحر کې قران په دې رد وکړه چې قاتل په زید قاتل مقتول وجنه د قاتل په زید غیر قاتل وجل دا ظلم عظیم دی. مثلا شو الحر کې کم تقابل دی شابه سے اتعین د قتل معنی اسرکم الحر بالحر اطهر وجنه په زید حر مقتول کې چې چا قتل کړ دی بل مو وجنه العبد بالعبد اقا غلام وجنه پا مقابل دا غلام چه چا قتل کرده اگر عبد قاتل پا دی بل مو وجنه چه قاتل دی گرزی بل وجنه الانسا بالانسا اقا خضا قاتلا پا زید مقتولی وجنه دانا چه او شریف خضا وا اگر قتل کرده اکبت نظر پوشوی کنا او تا اگر پریگی دی او بلی وجنه نا قاتل تعین مقصود دے جواب وشن ٹھیک شو دیم جواب الحر بالحر کی چکم تقابل دے دا تقابلی مساوات دے تقابلی مساوات سمع الحر بالحر وجن یو حر پزید حر قاتل یو حر دے ٹھیک شو اس کے مقتول قاتل غریب دے او یو دے مقتول امیر دے اگر مقتول امیر پا دے باندے فقط یو حر قاتل بوجھ لکی گی نک داگی دا خاندان نور افراد کما ہو عادت جاہلیت ہے نو دار یہ الانسا بالانسا کہ امیر زنان قاتل دا یا امیر مقتول دا اگر امیر مقتولی زنانے پا دے فقط یو قاتل دا اذا کان واحد تنوی مثلا خلاص شوا نصش مساوات الحر بالحر وجنه یو حر پا بدلت یو حر وجنه یو عبد پا زیده یو عبد وجنه یو خزه په زید یوې خزه کله چې یو قاتلان خبر اخلاص شو نو الحر بالحر تقابل للتعین للتعین التقابل للمساوات خبر اخلاص شو او دغه مقصود د قران ته ٹھیک شو دا دریم جواب کې سم جواب شو بل جواب کو هاذا جواب شیخ الشیوخ رحمه الله اول ګورا قصاص معنی زده کې قصاص ته وایي ان يفعل بالغير مثل ما فعل به ٹھیک شو کنه ان يفعل بالغير یا ان يفعل به مثل ما فعل بالغير دا قصاص دی صراح وی یو سری سره داسې کار کول دی لکه دی چې بل سره کړی دی سمانا کې قتل کړ دی نو قتل قصاص دی کې قتل آزا کړ دا نو قتل آزا قصاص دی بشرطی کې چې مساوات وو کې زخمی کړ دی نو زخمول دی بشرطی کې مساوات وو او کې مساوات نی نو ول جروح قصاص اوس کنا رسو مسله روان د سورته مائده کې قصاص په مفهوم کې عمومیت دی قصاص په معنی د قتل دی قصاص په معنی د قتل اطراف دی قصاص ته وی ان يفعل به مثل ما فعل بالغير چې دې سری سره داسې کار وکا چې څنګه دې پر سره کړ دې نو کې دې قتل کړ دې دې قتل کا او کې دې نه چانه پوزه غوسه کړ دا لاس غوسه کړ دې دې پوزه لاس غوسه نو قصاص په څو قسمه شو په دوه قسمه شو یو قصاص فی النفوس شو او یو قصاص فی الاطراف شو اس کتب علیکم القصاص فی القتلا دیکھیں قصاص النفوس تا اشارہ شوا این کانا حرن بمقابلت العبد حرن بمقابلت الانسا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر کی اشارہ شو قصاص فی النفوس تا دا استفر قصاص فی الاطراف تا چه قصاص فی الاطراف تا اشارہ شوا اوز دا حر آزاو پزیوان دی دابد آزاب نغسیگی دا حر آزاو پزیو دا انسا آزاب نغسیگی لکه دا انسا آزاب بیل دی او دا رجال آزاب بیل دی دا ای پرمینس که مساوات نشته دی نو چه مساوات نشته نو شا زمنگا شویو قصر خسته تحقیق ہوتا زخشم تاما اس معنی تا وکی دا یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو کتب علیکم القصاص فرض کرشیو دی پتا سبانی جاری کول دا قصاص فی القتلا فبارد مقتولینو کی مقتولینو کی باس سنا دی اے عمومیت را گئی او دی پوری القتلا کی طوع دا طوع وقف مطلق دیز پوری حکم دا قصاص فی النفوس اس قصاص فی النفوس نفس قاتل بمقابلے نفس مقتول وجنے دا نفس قاتل کی حر دی او مقتول نفس مقتول عبد دی او کی انسان بس خلاص شو خبر او تفصیل سورۃ مائدہ راوانا پیزا سلیخت مائدہ گورا مائدہ پنتالیس وکتبنا علیہم فیہا او منگا مقرر کرے و قانون پا دے خلقو باندے پا دے تورات ان النفس بالنفس تیشوا نفس با قصاص کوئے پا بدل دا نفس ان النفس بالنفس نفس پا نفس وجنے وئے اس نفس عام شکنا اقتلو نفس الحر بنفس العبد و نفس العبد بنفس الحر اقتلو نفس الرجل بنفس الانسا و نفس الانسا بنفس الرجل اقتلو نفس بنفس نفس نفس وجنے نو مساوات تھی دیکھ شوان سورة بنی اسرائیل گورا تینتیس نور آیت گورا تینتیس درے دیرشم وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اَمُوَجْنَ النَّفْسَ الَّتِي عَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فقد جعلنا لوليه پس ورکړه د مونږه وارث دی تا سلطان اختیار تاسو د بدلا فلا يسرف في القتل زیاتې د په قتل کې نه کوي چې قاتل یو دی دوت نه وجني اسلام شو دوار توجیحات شلا کتب علیکم القصاص فی القتلاء قصاص فی النفوس الحر بالحر قصاص فی الاطراف اس کے تقابل لر اعتبار ورکی من خو نورکو خوکی فرزن شیوم بشیدی لازو خبر آزاو کی خو تقابل شدین خشید نشیدی آیت خان شوی الحمدللہ الحر بالحر حضرت شیخ القرآن بکل امانو کولا الحر بالحر وجن یو حر پا بدل دا حر آنکی پا بدل دا حر وی اغی بدا سی وجن حر آنکی پا بدل دا حر وی وجن عبد آنکی پا بدل دا عبد وی وجن انسا آنکی پا بدل دا انسا وی او که دا پا بدل دا دوی کی بدل وی بدل وجن وجن حر پا زید عبد وجن حر پا زید انسا آیت حل شم فمن غفی لہو فمن کی غفی لہو کی دا زمیر چکم دے دا قاتل تراجی دے مسئلہ دا دا چی اصل خو قصاص دے خو رسائی مقتول تا اختیار دے پا اخذ دا قصاص او پا عافی دا قصاص او اغسطل دا دیت چی قصاص واخلی دیت ناخلی یا دیت واخلی او قصاص فریگی دی اس کی چری او قاتل قتل کرے دے ورسائی مقتول و تا قصاص ماف کا وقتی چی دیت ما راکوی نو اس دا قاتل دی داغی اتباع بالمعروف گئی یعنی سمانا تال مطول دی نکی اگر دیت دی و تا بدستور قانون شری زر حوال کی فمن پسا غصرے وفی علاو چی ماف کرشوی دیتا من اخیه ای من دم اخیه من اخیه ای من دم اخیه دوین درور دی دینا شیون یو شی چا قصاص دی فاتباهم بالمعروف اس دی جا که وقی دخوا آیت گوری زن پی پویا اس فمن افیان تر شیون پوری اشاره شو حفا دا قصاص تا حقا قاتل چه ماف کرش دیتا دوین دا مقتولنا سی شی شینوا قصاص شو اس کے قصاص معاف شو یو بعض علماء وی چی دی شیعون کی عمومیت دے کہ قصاص معاف کی یا دی دیت صحیح سب اتفاق سر معاف کی ان کی دیشی ورسا ورطوی چالک مسند ری لکھا دی اور طول ورسا موجود دی وی کہ صحیح سا بازوز خیر دے مراکا دنی مراکا شیعون دے رو دیکھ شوا اس دل تک دی مقتول تا اخد قاتل وی دی مقتول تا اخد چاویل دی قاتل داولی نو که دی که خوی اتفاق دی چه دینا نصبی رور مراد نده چه نصبی رور مراد نده نو ابن کثیر وی چه دینا اخوات دینی مراد ده او خازن وی سوی خازن اخوات دینی مراد ده نو چه اخوات دینی مراد شو نو مسلک دالسن و ترجمه ثابت شو اغسنگ ثابتی گی منگوی چه پس ارتکاب ده کبیری سره سره مسلمان پاتی کی کافر کی گی نا اس قتل کبیره دا اوی چه من افیلو من اخیه حقا قاتل چه عفو کرش دیتا دا دم درور دی دینا کم رور اغرور دینی نو مقتول خو مسلمان دی دین تیشوا نو قاتل و مسلمان دی دکا چه اخوات مسلمانی قرآن سامی تکا نرش پچا بانی پا موتا زلاو بانی مسلمان شو دیمه نکتر علمانی ذکر کئی چه مقتول تا اخ دا قاتل ولیوی وی سمی اخن استعطافن اے لپار دا مائل کولو دا قاتل ورساو دا مقتول تا چوئے ظالما ویسا دیکھو تا چه سو گوجل آغا سو کو ویستارو رو کنا ستا دا بابا آدم بچے ہو کنا ستا دنیا ہوا بے اولادو کنا سو کو مڑا سس پے سس مار لرم س شرمخ او وغیرہ خود نو وجلی ہے تا خپل روری وجلو اوخو استعطافن چی دیکی لغوانی نرموال پیدا شی تیشوان دی جوڑک چا سرا ورساو دا مختل سرا خوا او چا فشو اس دل تک گورا فتباهم بالمعروف یاد کہا فتباهم بالمعروف خطاب چاہتا ہے آجی ورسائی مقتول تلے دیو یو ٹکی مسئلی دیو ورمان دی سو کم فتح بام فی المارو کی خطاب ورسائی مقتول تلے و اداو ملے بی احسان کی دیکھیں اشارہ چاہتا دا حکم چاہتا دے قاتل تلے اور الہی کی دا زمین چکم دے دے مقتول تراجی دے چکم پا اقی ہی کی ذکر دے ایو زمانہ کو مان فمن اغا قاتل عفی لہو چھ ماف کرشی اغیتا من اخی وینی درورنا شیون یو شی امراد و خوتنا اخوت ایمانی نو اس دا قاتل بس فا اتباعن فا اتباعن سمانا ورسائی مقتول اتباع دی قید دی قاتل پو وسولائی دی دیت بالمارو موافق دا شرع و دا دستورا دا دنوی چه ما خامر پسی پیزش پک کراشن کو پو اللہ جی اسی دیت راک کنی نو کور در سیزو علکه خو شران خود داسنه خو پدریو کالو کی بی آخو با قسطواروی نو فکت باون ورسائی مقتول با اتباع کئی دا قاتل پو وصول دا دیت کی بالمعروف موافق دا شریعت او دلت سمر قندلی کی اے فتبام بالمعروف اے مطالبتن جمیلتن فخشان صلح مطالبہ کہے خواہ ولا وعداؤن کی خطاب چاہتا شرط قاتل تا وعداؤن اور ورکول دا دیتی الیہی مقتول تا نو مقتول خونشتے نو الیہی وارث دا مقتول تا بی احسان فخشان صلح سنگا سمرقندیل کی اور قاسمی بی احسان بلا مطل و بلا بخس بلا مطل و بلا بخس ادا کی باپ خشان نہ بٹال مٹول کئی اور نہ بکمے کئی فیصلہ سے وہ پتولا کمانے یونیم بنور کی پونے دو بم نور کئی فیصلہ سے وہ مثلا ہر لسرد و پس تو دے لسرد و پس ور گئی دانا چلا سر نشتے مڑا ما سکا بیا بپ شل میرے سے در کم نہ بلا بخسن و بلا مطل نہ وہ کمی کی نہ وہ پکے ٹال مٹول گئی مسئلہ شو مطل الغنی ظلم حدیث تاویل ہے ذالک ادا مذکور تخفیف من ربکم لا سانتی از پتا سبحان در افتا سنا او دا رحمت دید اللہ فمن یتدا بعد ذالک اگر چاچی زیادتی ہو کو پست دینا فلو عذاب علیم اے پر عذاب دردناک دے من عام دے قاتل بھی کیوں رسائے مقتول بھی من قاتل شی الگ قاتل سو معاف شم اے تدا بعد ذالک دیتی ورنک نو ادوان شم فلو عذاب علیم تیک شو یا فمن ورسائے مقتول دیتی واغست نو اے تدا بیا قاتل وجہ چپری لازمی چرتا یک شوی دے تلوی کنا لازمی دیتی خواغست خوی لازمی یک شوی ننے نو بیا قاتل لمر کی نو اے تدا شوا دوار مانی سی شوی ولکم فی القصاص حکمت دا آغستو دا قصاص چه قصاص کی حکمت سر فیدہ سر نو ولکم فی القصاص بعض بدبخت ملحدین ہوئی وی پانسی چکم دا دا جائز ندا زکا چی دی سری چی قتل کرو نو دیکھو مغلوب الحالو اس تی والی وجنی قرآن پاکی ولکم تاز دی پارا فی القصاصی پاغستو دا بدلو کی حیات بقا دا سمرکندی وی حیات بقا دا یا حیات جند امن دے یا اولی الباب اے دا قل خواندانو لعلکم تتقون چه بچے دا فسادنا حیات نمرا سش بقا حیات نمرا سش حیات جند امن او چه کم ملک قصاص دے جند امن دے منگا سعودی لطلو او پورن 45 رضی وقت کلوی منگ چاہ سکا توپک تماشا غارتا نوکت لے او دلتا چه تگوری دا سی پپارا زا نا چه مزل چه جماعت تراجنی امامان مخیو درولی هر سڑی مخی یو کلاشن کو یو پینج دزی اغاو ولاری مز کئی خو پینج دزی تا گلی آدی او دا اس پنا گردز کم آسان کار دی خدا دمر مشکلات چی دوی یعنی پا دی ملک اشتے ای وجہ دا چه قانون دا قصاص نشتا دی که قانونی قصاص وی نو دا دشگردی دا با مکمل ختم وا خو قرآن دی خلقو پری خود دی حیاتن جند امن حیاتن بقا یا اولی للباب دلکم تتقون بعض خلک ګرځي توفق ورڅخه دي دې شری زم خپل ور جل دې بدله واخلم ولی الله کتب علیکم القصاص فی القتل او قصاص به نه اخلم الک قصاص اغستل حکمت سره حیات ته حیات کله راځي امن کله راځي چې دا قانون بادشاہ وقت جاری کی اما چې قانون عوام په لاس کې واخلي بیا خو بی امنی دا امن نده لکه زم خلقو دا قصاص قانون پا خپل لاس کی آغست ده او دا غصی لگیای کنه پلار را لوجل ده پریگده می چرتا او نبیا غو وجلی نخل اخباراتو کراشی چه دوی دا پلار لس کال مخ کی وجل شو خود چونکه ده نابالغو اوز ده زنان شنو ده دا خپل دا پلار بدلو آغست وی ولی وی قصاص ده پا دی اتفاق دا علماو دے چی اغسطل دا قصاص دا اختیار فقط تا بادشاہ دو اللہ تو دے اما عوام ایل دا دی اجازت نشترے او دا مسئلہ اللہ ما قرطبی اجمان ذکر کردہ صفحہ 256 کی اتفقا ائمت الفتوہ علا انو لا یجوز لاحد ان یقتص من احد حقہ دون سلطان ولیس للناس ان یقتص بعض من بعض اتفاق د علماو دی چې جایز دی لپاره یو سری چې د قصاص د چانه واخلي بغیر د بادشاہ نه خلق له جایز دی چې یو بل خپل بدلی اخلي ٹھیک شو 256 اتفاق د ائمو دی چې قصاص واخلي بادشاہ عوامو ته اختیار نشته لکه بیا امن نشته کوتب علیکم دیمه قاعده قانون د مال د تقسیم د مال په قانون شرعي سره دا دیو مسله شو خپل اموال د قانون شری لاندې تقسیم کړي بس اول ته ترجمه کومه او بیا غد مان نسخ کې وعده واغه پوره کوم به ان شاء الله كتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی پتا كتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کړی شوی دی پتا سو باندې سیشه الوصیه متعلق د كتب سره كتب علیکم الوصیه فرض کړی شوی دی پتا سو باندې وصیت کلا اذا حضر احدكم الموت کله چې حاضر شي یو د تاسو ته الموت اسباب د مرګ موت نو مرګ نه پس خو خبر نشي کوله ذکر د موت ته مراد اسباب د موت ته ان ترک خیره په دې شک کې پری خودی وی د میت ا دې مختزر خیره مال تی شو چاته وسیت کې للوالدین مور پلار تا ولقربین رشتہ داران تا بالمعروف موافق د حکم شرعی حقا للمتقین دا خبر ثابت تا په حال د متقینو د خیر اطلاقات د رسو ذکر کوما کو آیت ترجمه دې زده شو قران وی چې فرض کړی شوی د پتا سبانی وصیت کړه چې تاسو مال پرېږدای وصیت به چاته کوی للوالدین والاقربین مور پلار ته به وصیت کوی هغه پیزه آیتونه تشاول اللہ سے مرسوخ منل دی رائے کہ یو آد دادے اگر دادا چھے دا قرآن دا نزول نمخ کے دا حکم فرض یا ابتدان قرآن نزول مو ہے ابتدان دا حکم فرض ہو چھے کم سڑے مرکی گی ناغب دا خپل دا مال پا بارکی ورساو تو وصیت کی او وصیت سنگا پا کی دے پا جن کی مال تقسیم کی چھے زمان فلان کی زوی لدم را فلان کی لدمرا پلان لدمرا مور لدمرا تیشوا زوی لدمرا و لور لدمرا دیو پخپلا وصیت کئی پا تقسیم دا مال سرا ابتدان دا حکمو چه سوق کی قرآن کریم سورت نساء آیت تا وصیت را گئی ضرورت تاروم چه یوسی کم دے آیت وصیت را گئی او دار یہ حدیث مبارک چه نبی علیہ السلام فرمائل علا لا وصیت للوارث خبردار وارث تو وصیت کول نشته ده لہذا دا آیت په آیت الوصیت سره او دا آیت په حدیث لا وصیت للوارثین سره منسوخ یا صدرتا دا د شاو الله سم تحقیق ده آیت الوصیه سورۃ نساء وګوره آیت نمبر 11 آیت نمبر 11 گور یوسیکم اللہ فی اولادکم حکم کہ اللہ تاسو بارد اولاد تاسو لذکر مثل حظ الانثیین اس تفصیل دے. لہذا دا آیت مبارک په آیت الوصیت سره منسوخ شو اور حدیث الا لا وصیت لوارثین سره منسوخ شو. مثلا شو منویچ انور شاہ کشمیری سیف چاہ سید العلماء دے دیاغی ایک قول زمان مسلک تا مانسخ کے تحقیق معلوم شعر ہے منویچ منسوخ نہ رہے ولی من دیدی یو دا سی مانکو چاہی سر دیدی دو منسوخیت ارتفاع کی گی. نو الجواب الاولا امام نصفی پر مدارک کی لکھی چه دلتا دلیل والدین والاقربین نا عام مور اپلار مراد ندی بلکه مراد تن مشرک مور اپلار دی. امام نصفی وی او که چه سراجی ویلی نو پس سراجی که دا مسئله دا چه تبایون دا دارینو او تبایون دا دینینو دا سره دیسره حجب حرمان لازمی گی. دا مسئله بتا سراجی کی ویلی اس کی او سڑے مسلمان موحد دے او پلار مشرک کافری الیازم باللہ مشرک پلار دزوی مسلمان وارث نشکے لے ددی وجنچ افتراق دا دن موجود دے او افتراق دا دن دا سبب دا حرمان دا وصیت تا دے دا میراث نہ دے اس کافر اور مشرک پلار وہ دا مسلمان موحد بچی وارث کے دے شینا نو حکم استحبابی شو چې چونکی داستا مور پلار دی اگر چې وارثان حقدار د میراث کو ندی خو تا ته خو په ثلث کې میراث د ثلث مال کې خو اجازت ته وصیت کې نو مور پلار ته وصیت وکا مور پلار د پاره وصیت وکا یاره چې زما وارثانو زما د مور پلار ته زما په ترکه کې چې ثلث دې درې لک پاتې دي یاره دا یو لک ولا ورکه ٹھیک شو. اس دا وصیت بالحصہ نہ دے دا وصیت سسر دے بے حقوق الوالدین دے او وصیت استحبابی دے میراث نہ دے دا زندہ خبر آنا وصیت استحبابی دے زکر چی تبایون دین سرا حرمان دے میراث نہ رازی دا چاہب جواب کر دے امام نصفی کر دے بل جواب زمان دا استازان دے اغیی بوی دیر عجیبا خبر ہے بے کولا کہ دلتا وصیت بالمال شی چه ان ترک خین وصیت للوالدین دلتا وصیت بالمال شی نو آیت منسوخ دے او کہ دلتا دا وصیت بالمعروف شی نو آیت غیر منسوخ دے. آیت کسو احتمال اشلا دعا کہ دا وصیت بالمال دے نو آیت منسوخ دے یوسیکم سرا علا لا وصیت لوارثین سرا اور کہ دل تا دا وصیت بالمعروف دے آیت منسوخ نہ دے. مانا بسی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت بالمعروف درس بالمعروف نہ دے روان الوصیت بالمعروف وصیت کول مور پلار تا اور اقربینو تا بالمعروف پہ حکم شری سرا دا فرض دے غیر منسوخ دے الک چ تمری ستاسو دولت پاتې دے مور پلار دی مشته دے پتا دا خبر لازم ده چې مور پلار ته وصیت وکي چې مور پلارا زما ترکا زما د مرګ نه پستا په قانون د یوسیکم الله فی اولادکم سره تقسیم کړي ٹھیک شو دے کې وسوک محرومه کوای نه. نو اوس دا وصیت بالمعروف شو لا وصیت بالمال چو وصیت بالمالی آیت منسوخ دے او کو وصیت بالمعروف شی نو آیت غیر منسوخ دے پدی مسئلے پوچھو ہے او کہ پدی نی اپوا اول خود اللہ تاسو پوگی او کہ پدی گور نی پوشوی زمان دے شیخ اصطلاح دیر عجیب دا اگوی ایک وصیت ماں باپ کے لیے ہے اور ایک وصیت ماں باپ کو ہے منسوخ نہ دے کے لیے منسوخ دے وختوں کی بسنگی یو مور پلار تا وصیت دی یو مور پلار دی پار وصیت دی مور پلار دی پار شی نو منسوخ دی چه مور پلار تا شی نو غیر منسوخ دی خبر اخلاص شو فمن بدلهو فمن کی اس خط خان دا خیر دلتا منگ پا ان ترک خیرن سرا منگا توجیو کا چه خیر ست ہوئی دلتا مال تا ہوئی او خیر خیر دنو خیر مال دے خیر ایمان دے خیر فضل دے خیر کی دیر خیر مدی کل خیر پا معنی دے ایمان رازی صورت انفال برا گورا آیت نمبر دریوشتم دنفال ولو علم اللہ فیہم خیرا کہ اللہ پا علم کیوئے پا بارد دوی خیرن ایمان لو علم اللہ کی معلوم کروئے اللہ پا دوی کی خیرن ایمان لاسماہم دوی تب اورولو دا دین پس ما دا اجابت سرا دلتا دا خیر پا مانا دا ایمان دے سورت نور دا سورت مؤمنون گورا الت خیر پا معنی دا فضل سره دی خیر پا معنی دا فضل 118 وقل رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین فضلتا خیر نہ ایمان پا معنی سر جوری گی نہ دا مال پا معنی سر جوری گی وانتا خیر الراحمین افضل الراحمین و دا خیر دلتا پا معنی دا فضل سرشا کل دا خیر پا معنی دا عافیت رازی خیر پا معنی دا عافیت سر سورت انام 17 نمبر آتو گورا آیت 17 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ مدلتا خیر سوشا عافیت تیشوار سورة حجر آو گورا شپاک در شمایت گورا دلتا دا خیر پا مانا دا عجر دے او خیر پا مانا دا منفات دے والبدن جالنا لکم من شائر اللہ لکم فیہا خیر تا لپ دے کے خیر دے خیر دے ایتاس لپ دے کے ثواب دے تا لپ دے کے منفات دے تشوا او دا خبری او کل خیر پا مانا دا مال لکا دلتا چرا رہے او دا بڑی رازی قرآن پاکی بڑی رازی او دا سمرقندی سیب لکلو فمن بدلا پدې کې خطاب موسی لهم ته دی یو موسی نے وصیت کوونکې ایو موسی له یا موسی لهم چې چاته وصیت کړی شي وي نو فمن کې خطاب موسی له ته دی فمن پس هغه څوک بدله چې بدل کړي وصیت لرا بعد ما سمعو پس دې نه چې دې اوریدي دا وصیت موسی نا وصیت کوونکې نا فإنما اسم بشک گناہ دا بدلو دا وصیت علی الذین پاغا چا دے یبدلون او چ وصیت لا بدلوی ان اللہ بشک اللہ سمیون اور دن کدے آواز دا موسی علیم خبردار دے په حال دا موسی لهم باندی ترجمه پوښ وکنا عربی ویم تاتل مولیان یې کنا یار فمن بدلا کتاب چاته شو اگر چاته چې چاته وصیت شوی دی اے موسی لهم وکیدا وصی وصیتو که موسی وصیتو که کلک زمان ترکا قانون شرعی باندی ہوئی شای اگر مرشا پا دی موسی لهو کی یو کسو موسی لهو دیوی چه دا کاکا چه سوخ مرکی دکنا دیوی چه بچو آغا پتی دا سرک پا غار چه دکنا اگر پا سرستا دی او باقی بیا تقسیم کئی نو اوس دی موسی له د موسی وصیت بدل کی کی بدل نکا اوس کی دا موسی له هم د موسی وصیت بدل کا اوس دی بدلی ګنا پاغه چا د چا بدل کړی دی اما موسی اغلار ان شاء الله هغه الله معاف کړي ځکه ای وصیت غلط نه کړی پدې پوښتنه فمن اغه موسی له بدلو چې بدل کی دی وصیت لرا اوس پدې دا اعتراض مکه ځکه وخت کم دی چې مکه وصیت ذکر دی وصیت مؤنث دی او بدلو کې ضمیر مذکر ورته څنګه راځي شو جواب دا دی چې وصیت ته راځي دی خو په تاویل د قول موسی سره په تاویل څه ده قول موسی فمن بدلو چا بدل کدا وصیت چې دا وصیت قول د موسی دی نو بدلو ای قول موسی په صورت د وصیت فمن خافا ها اوس دې کې آداب دي لپاره د موسی لهم اوس وکړه د موسی وصیت کې خدای جاهل دی او دې وی وصیت په وخت کې وای چې زه چې مرشم زما دا مال او دولت پټی چي دي دا زما زامنو ته پنوم کا خو زما هغه لونه چي دي چې کوم واده شوی دی اړې له ګور ور نه کوي لکه چې ما غي سره داجو نه کړیو تاسو ته داجو کې څه بلا وایو تا اغه لور چې واده کې ولور سره کوم سامان ورکې دا خلک داجو وي نو وي یاره ما خپل لور سره مال ورکړې دی لہذا زما ترکه چې دا سره زامنو ته ورکې بل چاته بنا ورکوي اوس دې غلط روان دي اوس دې یا خو دی وقته چې بابا مکه ودا سي او بابا جی مکه وا او مينت در تکوم چې مکه وا اسې مرکیږي قران او سنت خلاف مکه وا خو کې بیا هم بابا عزت کې دي نو پس مرګ د بابا نا کې چې موسی له وصیت بدل کی چې چونکه خلاف شرع او دوی د شرع موافق وصیت بیان کی نو په دې باندې ګنا نشته ده ځکه چې حق د شرع دا مقدم ده په حق د مخلوق باندې زين تراله مسله اصلاح وصیت لپاره هدایت فمن خافا سوچې د موسی د وصیت کوم کنا کون کنا جنفن د کګي دلو د حق نه په خطي سره او اسمن یا په ګنا د قصرا قصدن محروم کول یا بابا ته مسر معلومه نوا فاصلها موسی لهم اصلاح کرا فلا اسم علی په دې کې ګنا نشته ده ان الله غفور الرحیم الله ډیر خسته کتاب ده په دې زمانه کې خلق دالونه بالکل محرومه کړی دي میراث نه زامنو ته میراث ورکې لور ته ورکوي ما دا سي بیانو یو سری راته وی چې ښا یو بل لورم ورکو او بل ورسره پټیوم ورکو ما دا خو کلمه د کفر دی ویلا خو خیر زه فتوا نه لګوم ځکه چې ما د مو افتا کورس نه دی کړې په ځل کنا ما خو لا افتا کورس نه دی کړې لا را ته پاتې دی خو دمره درته ویما چې لور قیمتي ده که پټې قیمتي ده جو اورا کنه یار مې دې نه سره تا فرنٹ سیټ په سونه منا ہے لور قیمتی دا کې مال قیمتی دی لور قیمتی دا نو لور خو دې ور کړه بلتا مرضی داږي چې سکی لور خو دې ور کړه بلتا چې ډېره قیمتي وا هغه خو دې ور کړه نو مال سی شه دې پټې سی شه دې ولی پټه مال نه ورکې ورته اوس پوه شئ وې ما خو څه داج کړ تاسو داج یو سامان ورته سامان ما اوس سامان کړي کرسی ورکړي کټونه ورکړي لوخي لرګې ورکړي ما حساب وکا چې کله لور سره دې سامان ورکاو نو چې زوی دې واده کاو زیبانې د څومره خرچه کړي وا سو می خدلال کړي سو سونه دې ولا جوړه کړي وا کنه سمرا مال جور کراو مائی تلکا بی تلکا اول اخلاص شو کنا اللہ قانون مبدلوائے لا تدرونا ایوہم اقرب لکم نفع فریضت من اللہ پوشی کنا ان اللہ غفور رحیم یا ایوہ اللذین آمنو حکم سالس یاد کا حکم سالس حکم بالسیام روجه ساتے اول حکم سو قانون اے اجرا دا قانون قصاص دیم حکم سو تقسیم الاموال بالقانون شرعی دریم مسئلہ صدا اے حکم دا سیام روجه ساتے داولی چونکی دا رسو و قاتلو دی پار طول تمہید دے حضرت پڑیر خستر افتنا بیانو لیارا ملک اصلاو کا دکور اصلاو کا دا باطن اصلاو کا دا کشرانو مشرانو اصلاو کا نقاتلو فی سبیل اللہ جہاد تلارشا چه دا مشرانو اسلام نیشوی اوم دا کشرانو نیشوی تب جہاد تتلی رسو بدل کور روان کریوی اللہ ما شیخ با قرآن دیر خطویتا اس روجی حکم دے والی روجی ساتھ ہے والی روجی ساتھو کے ٹریننگ دے حق اخپل او حق دا پردی پی جندلو دے پارا مشق دے مشق بھی رکھنا روس حکم را روان دے سلورم چلاتا کل اموالکم بینکم بالباطل مال کو حرام مخرا حرام انو بسنگ زان بچ گئے یومیاش روجی اساتھو یومیاش دے روجی اساتھ لی کور کے ناسوی او بہترین چے پوخو مثلا پا پیالے کی ہو کو تاویل دی و بسومی غدن نویتو من شہر رمضان تا نیت ترل دے اوستوی دا چے توی گئی نسکو کور کی سب نسیو تی یو سا خزدہ او دا چے بالکل حلال دے حرام ندے حلال دے او تو مخام پوری نسک مدارہ بنے حرام دے حکم دا اللہ دے حرام دے پورا دیش رد یا یو کم دیش رد تا پزار ٹریننگ پکا کور کے حلال ڈوڑے حلال خوراک پروتو تا نخوڑا لوجد حکم دا اللہ دا چی میاش ٹریننگ پشوا اے اس تا تا رشوت رازی یا تا رشوت ورکے دا خو حرام دے حرام نزان بچ کا کہ تو سبریگم تینا نیو میاش سنگ دا حلال زخن سبر چھوئے دا ٹریننگ شا ٹھیک شوا قرآن سے عجیب کتاب تھے ٹریننگ کو کہا